No kidding, no kidding, no kidding, no kidding. Från Haparanda till Trelleborg, från Ven till Öregrund. Alla snurrar utan sorg på rockringen var stund. Röda ringar och gröna med, gula och så blå. Gammal, ung, fattig kung, låt ringen snurra så. Rockering, rockering, runt omkring. Alla ålar sig och snurrar ringen runt. Bara sno på, så ska det gå. Spelar ingen roll om du rockering, rockering, rockering. 100 filt eller 7. Rockering, rockering, rockering. Ta din ring och ta en rock, dansa och sjung med. Håll din ring med lock och pock, låt den glida ner. Rockering. Om du gör en knyck för rask, faller den pladask. Öva dig då ändå mer, det bättre lycka ger. Rockering, rockering, runt omkring. Alla ålar sig och snurrar ringen runt. Bara sno på, så ska det gå. Spelar ingen roll om du rockering, rockering, rockering, rockering. 100 filt eller 7. Rockering, rockering, rockering. Syns ibland på vattnet likaså. I näsan man i Suliland med ringar brukar gå. Rockering. Onkel Sam och Johnny Bull och svenske Johansson. De hör var dag för ringens skull en låt på grammofon. Rockering, rockering, runt omkring. Alla ålar sig och snurrar ringen runt. Bara stå på, så ska det gå. Filt eller 7. Rockering, rockering, rockering, rockering, rockering, rockering, rockering.